bendigim dost köyüne. Dala girmiş aralanmış, alkanı akmış tüyüne. Telli turnam yaralanmış, yaralanmış, yaralanmış, yaralanmış yar. Telli turnam yaralanmış, yaralanmış, yaralanmış, yaralanmış yar. Güller ekmiş gözyaşına, dikenler dolmuş başına. Bir kuru mezar taşına iki satır sıralanmış, sıralanmış, sıralanmış, sıralanmış yar. İki satır sıralanmış, sıralanmış, sıralanmış, sıralanmış yar. Dertli dertli bakar düne, içini döker bugüne. Yıldırım düşmüş gönlüne, parça parça paralanmış, paralanmış, paralanmış, paralanmış yar. Parça parça paralanmış, paralanmış, paralanmış, paralanmış yar. Her gelen geçermiş buradan, ervahı olsa da nurdan. Mahsuni fitne fucurdan, beyaz baktı karalanmış, karalanmış, karalanmış, karalanmış yar. Beyaz baktı karalanmış, karalanmış, karalanmış, karalanmış.